ورپسې بیا د موسی علیه السلام په واسطه تسلسل ولقد اوحینا الى موسی فتحقیق سره موږ ولې وکړه موسی علیه السلام ته ان اسری عبادی دا چې د شپې روان کا بندګانو زما لره چې بني اسرائیل دي ان اسری ان ارجب لیلان دلته کې د کپره معنا یې ټیک ده تجرید ته ضرورت نه کرے ان اسری دا چې د شپې روان کا عبادی بندګان زما فضرب لهم طریقا نفس جوڑکا دوزید پارا لارا فی البحری پسمندر کی یبسا اوچکلا سا لا تقابو فدا تحال کے چنبیرے گی درکن دنیولو دا فرعون ولا تخشا او نبیرے گی لا تقابو درکن اے اقزن من فرعون دنیولو دا جانب دا فرعوننا سدیبا مفکرو کی ولا تخشا غرکن تلیم او نه به یریږي د ډوبېدو نه په سمندر کې دواړه خطي بني بس خو د الله جل جلاله د امداد او د نصرت او د الله جل جلاله د طرف نه د نجات په جلدي سره یقین سره ده. موسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته اعلان وکړ روان کړ چې فرعون ته پته ولګېده او هغوی دا خو بهوړی څوک دي چې دا خو زموږ غلامان دي وینځي دي نو فوجیان ورته دي ورکولېږل خپلې لښکرې را جمع کړې فاتبعهم پس ولګېد په دوی پسې فرعون او فرعون بجنوده سرا د لښکرو خپلونه فغشیهم من الرحمن الیم فغشیهم نو پس احاطه وکړه په دوی باندې من الیم د سمندر نه ما یو شی غشیهم چې احاطه وکړه په دوی باندې فغشیهم نفس احاطو کلاکو دوی باندی من الیمی تا سمندرنا ما یوشے عظیم غشیهم چی احاطو کلاکو دوی باندی ما ابحام لپسی او کاتیه کی تیسیوی دی دا ابحام تا تفخیم دپارا احاطو پی روکلا یوشے و یوشے عظیم بلکل فتح نلگی دلا غشیهم چی احاطو کلاکو دوی باندی نمرات تنا د سمندر هغه تپیری د سمندر هغه اولاړي اوبه دي چې هغه پرې راخلاص شي واضل فرعون قومه او گمراه کړ فرعون قوم فلرا وما هدا او هدایت یې کو نه کاغیتا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم فتاتی کرا مونږ نجات درکړې تاسو ته یعنی اسلاف تاسو ته من عدوكم دو دشمن تاسونا ووعدناكم او منگا وعد کری وعد تاسو سرا جانب الطور الایمنی پا جانب دو کوه طور کے الایمنی دات جانب سے خی طرفو ایمن کی صفت سے جانب او یا ایمن دو یومن نکی نپا اغا جانب مبارک دو طور کی یا پا جانب دو طور مبارک کی کم توجیهات چلوان دی تیر شو درې واړه دلته ومنی نه موږ د تاسو نه یو وعده اخیستې وه چې ستا حکمونه به منو او ستا د پیغمبر په طریقو به ژوند تېروو نو تاسو هغه ولې ماتوئ ونزلنا علیکم المنا موږ نازل کړو په تاسو باندې المنا ترنجبین لرا والسلوا او بطیر لرا او موږ ویلي وو وقلنا لکم کلو من طیبات قریش تاسو دا پاکو سیزونه رزقناکم چې موږ درکړې دي تاسو ته ولا تطعوا فیه تاسو سرکشي مکوئ په دې کې فیحل علیکم پس نازل بشي په تاسو باندې غضبی غضب زما ومن یحلل علیه اعطو چې نازل شو په ده باندې غضبی غضب زما فقد هوا په تصیق سره بې اعتبار شو فقد هوا اے فقد سقطت النار نو دے داخل شو په اور کې دے پری وتی د په اور کې نو ځان ته اور ته نه ورځوي و انی لغفار او د زکا صدیر دیر بخون کے ما لمن د پار د آتا تابا چ تو بے ویسا و آمنا او ایمان رارو و عامل صالحا او عملی اکنی ثم تدا بیا دے ثم تدا بیا استقامت اختیار کا پہ ہدایت باندی ثم تدا ثم استقام علیه او بیا استقامت اختیار کا پدل کا ہدایت پانی. دا قسمہ دا تراخی دا پارش او قسمہ او پا مانا دا وہ بانی شی نبی او وحت دا ہدایت حاصل کر تو بیٹی اس کا ایمان را اور عمل کاری پیو خدا دری آیت تفاصلی پتور بانی احتدائی رسو کڑا گئی نسمہ پا مانا دا وہ بانی شی آیا دا تاجیبی ذکری پتور بانی رہی صرف پا ذکر کے رسو شوئے لے او نور چکم دن پا مانا کے رسو نہ دے ہدایت تو تک کرے کہ بندہ جو گناہ توبہ ہوا کہ ایمان نہ لینے کا مت کہ ہدایت تک کرے او موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیو موقع باندې کوئی دور ترا رہا دو قوم نلوان نلوان کے تلواری تلواری کر رہا تو نہ اللہ تعالی سے نہ پوچھ سکو وما اعجلك او تشيرات استسالرا عن قومك دكم فلنا يا موسى اي موسى عليه السلام قال او موسى عليه السلام هم اولئي هم دا بني اسرائيل كلي اولئي تغدي على اثري رفت زما وعجلت اليك ما تلوار اقلتاتا ربي اي رب زما لترزا دير بارا تخشالكي سار زارا باندي غالبا وار نعيف الام چال سار زارا باندي او ذکر ایزائی ترانی تیخم تا مناجات ذاتن راتی شیم چه ترانا پشارش قالا اوی اللہ تعالی فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَسْبَتَا جِسَرَا مُنگَا امتحان کردے قومکا پکون سابانی مِن بَعْدِكَا رُسْتُسْتَانَا مِن بَعْدِكَا اے مِن بَعْدِ فِرَاتِكَا رُسْتُ دے فِرَاتِسَانَا چه ترا جگا جی نیو آزمائش کی پیرا اکرے او هغه څه ان قد فتننا قومك من بعدك باتخاذهم العجل الها فاغني ولد دې خيله راکړه چې ته خدای لیندې دا دایو امتحان کرا غره وا اولهم الثانري او گمراه کړي دې دوی درا ثانري دا دې هغه خبره تسلیم کړي ده د ثانری خپل نوم چې دی د هغه موسی و خا موسی د موسی علیه الصلوۃ والسلام هم نام او دا ته ثانری کې به وي ثانری به ودوي نو دا ولي نو دې ته ثانری کوم د ثانری کوم یو فرد او د ثانری کوم اصل وطن هغه عراق دی نو دے دا نصف پہ اعتبار سر از بنی اسرائیلی نو خواہ دے دا سمیری قوم دا سمیری و دا سکوائی امام الہن ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ترجمان القرآن کے دارتا تحقیق کر لے نو دے اصلا دا عراق خواہ دا عراق او علامہ حفظ الرحمن سی وحرزی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چہ دا وا او دا سی عبادت وانی میں نظر لیلی ہو میدار دا باچی قومن و دلیر پخوان را روان دی دا بیماری پر دیوا اگا مختلف قومن ہو او مختلف ہو وطن نو سیارا جاپان دے چین آراد اور ہندوستان دے او یو پائے کہ عراق ہم لے او قدیم مصر ہوں قدیم مصر جن ہمارا او دا خبرہ کہ دا ازمکہ دوگوی پا قرمان دی پراتا دا نیز رحمان کی وارید دیبنا مطلعیلی دکھری دی ریتام دا آغا قدیم نصر والا نگلیہ وقت ذکر دا آغای یو دیوزا آغا دو روی پر شکل کرے آغا والا نم امور کرے دا آغا دیوزا نم خورت خورت حاو راتی دا آغا شکل نوئی دیوزا ویرا دا غی نظریہ ہوئی او وی چې په پخوا مشهور وکنه دا د ملک راځي نو دا د وی اخر خړې شي چې دی یو کړ نه بل کړ تا کوي نو په دغه وخت کې دا ځمکه اوړه کیږي نو چې یو مولا هغه بیان په بیان کې دا خبره وکړه دا چې راو خو دې ځل روان نه هغه په څیر ځان وکړه نو یې آی کې یو تن وی چې خدای دې په دا وی باندې غوړ نه راوړي ځکه چې په دا وی باندې غوړ راځي او ارکو سره په قیامت پر راځي زين تمرا له خبره دا چې موږ له دې سره حکمت بیا خپل استاد د نیداوی هغه په دې ځا په څنګه دې دا خو نه څنګه خبره وکړه زکه هیڅ د زلبری او اسباب چې زلزله د صد وژن لازم روحاني اعتبار پر خپل اسباب دي او دا چې مادي اعتبار پر خپل اسباب دي نو دا خبره ماته بیا د حضرت رحمان چې وایي رحمت الله علیه په کتاب کې ملاو شو ها دا اصل کې دا اوس قدیم مصر والا نظریه ده دا خوږی خوږی مې لري معنا دا چې خدای دې دا خدای دې نه کړی دا او خدای دې نه کړی هغه دی او تاسو هغه دوی په شکل کې لري ها نو دا اصل کې رات او په رات کې د څې عبادت دار روان مده کې دا غنده چې راځي پراتو او چې موقع او تخاریف او موسی علیه السلام کو هیڅ تل نه دا غنده یې ورته قال او ی الله تعالی فجنا قد فتننا فتا کی سلام انده امتحان کړه قوم کا په قوم تا باندې من بعد کا رسطانا و اضلوا مستامریو او گمراه کړی دی دلرا سامری نو فرجع موسی پس واپس جا موسی علیہ السلام الى قومه قوم فلتا غضبانا فدا جال کے چه غصو عصفا او غنجنو قالا دعوی یا قوم اے قوم زمان علم یعدکم ربکم آیا وعدن لکی دساز سرا رفتاتو وعدن حسنا وعد فستا چه اغصدا وعدن حسنا لإعطاء التورات وعد فستا د اعتاد تورات نو زه خو د هغه وعدې د پوره کولو دپاره څه یم چې الله تعالی راته تورات راکړي په تاسو باندې دا یو قلت هغه هدایت سره نه تېرېده دا یو څلوېښت درې زر باندې هدایت سره نه تېرېدې چې زنو افطال علیکم العهد آیا کنت سوا په تاسو باندې زمانه العهد ای عهد مفارقتی هغه زمانه هغه مدت ته مفارقت زمانه کله نظر باندې کیچو که یو ځل تر دې ام ارتم جا اراده کړی و تاسو ان یحل علیکم دا جنازل کی پتا کو باندې غضب من ربکم غضب ته جانبا کرم تاسو نا فاخلفتم موعدی فتاسو مخالفت کړو موعدی دوادی زما زکه موسی علیہ السلام په دوه توګه ته نصیحت کړو وعده تر هغه کې وا وی د دې هارون علیہ السلام خبره به تسلیم وای روانه باندې کوي ناغي و تطفل ما درت پیش کړ قالو او دې ما اخلفنا من مخالفت نه کړه موعد کا دوا دې تا بملکنا په اختیار تم باندې ولکننا قلنا لیکن بای پلیټو په من باندې اوزارن تا پندنا من زینت القوم دا زینت او د قالو د قومنا او زار افقالن هغه بوجنا من زینت القوم د هغه زینت قومنا مراد ته فرعونیان د فرعونیان ته بوجی به منتها سکاری و منتها د اوزار مراد هغه کاری نوی ساندری من تبیج دا طول لاری دا بود فرعونیان دی نو یا خدا دو کفار و مال لے نو تاو جی دزان دو پار نیچے استعمال ہو رہے زکا دو غنیمت مال دو کفار و قومن دو پار جائز نو خان او یا دا چدا پی نتاسو دو امانت کو طور باندی عزت تھی نو دا بطور امانت تھی نو آئی کلار استباع کی نو اوز بدا تاو دو جا کرتا ہو دا بچا پرته وي د دې مالکان کوم نشته او ذاتی طور استعمالو لنه چي نو څه چل وګو یو اجتماعي کار وکړو یو اجتماعي کار وکړو بس دا اجتماعي کار پیدا وو څه ورلو دې دا څنګه ثاني دوه کړی یمن تا په بوت کاری ته چې دا په ځان کوم بوځه دا ځان له ریکور غواړي ولكننا حملنا لكن باید کړی شوې په منګ باندې او زارن ابوجنا من زینت القوم دا زینت او د کالو د قومنا فقذفنا پس منګ اور ذول دا چالو لره دا اوزار لره نو فكذلك القى الثاني فالدارنگ غرزو الاخر الثاني كذلك تجبيره نو فكما ابس القينا كذلك القى الثاني سرنگي چه منگا فقور تي دا غفر کالی کو غرزول لدا کشان تي ثاميري کم دفر حصي اغل کالی کو غرزول کو غرزول او دو تلاتی سانجے خوا نفا اخرج لهم نفس رابی یسید دلیل پارا عجرن یو سے جسدن یو یعنی جوسا یو جسد لہو قوارن جراغد پارا آوازو لہو صوتن مثلو صوتی رہ گئی جراغد پارا آوازو پشانتی لآواز جسدی دا آواز متعلق واده تفسیر کې شوې ده چې دا به څنګه کو وقالو نفس ویلوی چا ثانری او د ثانری اتباعو قالو کې ضمیر ثانری او د اتباعو ته راځي فقالو پس ویلوی الهکم هاذا الهکم دا معبود تاسو ده و اله موسی او معبود موسی علیه السلام ده فنسیا اے فنسی موسیٰ ربہو ارکد موسیٰ علیہ السلام رب پلرا اور پسی آغا پا دست کی گر لی پا کوئی دورتا ور پسی ور گلے لی اللہ بھی خجر اللہ پی رکھ گئی افلا يرون ايات اي قتلنا الله يرجع اليهم قولا داخل کی واپس کولے داخل په دوی باندې قولا خبر لرا کدی وتر خبر کی ندی وتر خبر یی کولے ولا يملك لهم ضرا او احسان الذي ددید پارا ضرن ددید ضرر ولا نفع او ند ور قولو دنفی ذنفي او ذنفي او ذنفسان نخالي دي نزيسنگ اله كريش ولقد قال لهم هارون او فتاكي سرا بيروديتا هارون علیه السلام من قبل ورواندي دينا اي من قبل رجوع موسى ورواندي دواب زيد موسى علیه السلام على نو وقف شده اغفر انت مدارك سر رسول الله یا قوم اے قوم ازما انما فتنتم به فتحقیق راستا تو امتحان کرے شوئے دے پدے باندی و ان ربکم الرحمنو ابیتکا رستا تو رحمان دے فاتبعونی تابداری کوئی زما و اطیعو امری او تابداری کوئی دو حکم زما دستا میری خبر دو احمد اسکی موئی دا خالص یو امتحان دے یو ازمائش دے جسوک دا اللہ تعالیٰ پا توحید پانے دا موسیٰ علیہ السلام پا غیر موجود گئے کی برقرار پاتے کی گی او سوک مرتد کی گی خب بہرحال شکم دا سامری اتباعو نا اغی دا خبر تسکیم نکلا او شکم خلق دا غی نا متاثر ہو نا اغی دا خبر تسکیم نکلا بلکہ بیشتر سوک پوری موسیٰ علیہ السلام ندر آگلے نمان بدا کے عبادت کرو ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام راشی اگر دو وجہ کار ٹھیک نہ دے یا با علم نہ کیو قالو دیعوی لن نبرحا لن نبرحا لن نزارا یوب منگا علیه پدی سبانی عاکفینا دائم حتی یرجع الینا موسیٰ تردی قریش واپس راشی منتا موسیٰ علیہ السلام قالا اوی موسیٰ علیہ السلام تکل واپس بعد رجوعی یا حارون اے حارون علیہ السلام ما مناکا سشمن کرو تالرا ادرا ایتاون پا وقیت تا اوی دلو دیلرا ولو تکم راشوی دی اللہ تتجان تا تابداریو نکلا سما تر پر سر کاؤتو زماد تابداری پلار کی تاب ازمات تابداری کریوا کم توحید کی ما بیانو اغبتا بیان کرو اقاصیت امری آیتانا فرمانی کری دا دو حکم زما قالا اوی حارون علیہ السلام یبن اما ایزیت مور زما لا تاخذ بلحیتی منیسا گر زما ولا برأسی اون سر زما لرا انی خشیتو پتا تیسرا دیردم ان تقولا تا تتبوائی فررست بین بنی اسرائیل تا تفریق را حکم یز بنی اسرائیل پی ولم ترقو قولی تا انتظام نکڑے دوینا زما نماز چل کر دے نما اکتفا کرے دا پا امر دل معروف او پا نہیں نل منکر باندی او ما دا دی خلاف کتال نہ نکڑے بس ما کر جو لا روا دا کتال چلا مرتدین دی او دا مرتد سزا قتل دے چلیں گے وجرے دے خودت کا اقدام میں نہ نکڑے اوتدین دا مسئلہ رہے کل کہ ہارون علیہ السلام و سلام پر ضروریات و تدین کی سکوت نہ کار اغسل ہے مدہ خبر ٹھیک نہ رہے جن تمہارا اللہ خبر کہ ہارون علیہ السلام و سلام دا ضروریات و تدین پر بیان کی سکوت نہ کار اغسل ہے رہے نہ رہے امر بالمعروف نہ رہے نہیں ان المنکر نہ رہے سکوت یې اختیار ندا خبره کې نه ده ولې روان دي چې هغه ته وی انما قضيتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري هغه امر بالمعروف او نهي عن المنكر وته کړل خو یې کې د دې نه آپ له ذکر اقدام او د مرتد قتل نه هغه نه ذکر نو موسی علیه السلام ته څه وویل بیان کړل ویزیر ایدما ان تقولا فرقت بنی فین بنی اسرائیل ساد بنی اسرائیل کمیت کی تفریق پیدا ولن ترکو قولی او تا انتظار کنو کدو بین آزما خانا جمیل پکی پیدا کر نفس دی وجن ما مزید اقدام نہ کر مرتقید نی وجنی موسیٰ علیہ السلام تا حالات مخی ترالی کہ واقعی ہارون علیہ السلام کو گناہ نہیں کرے زفر فرجہ ادا کرے گا مدد سامری نے تب پوچھو کہو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام فما خطبکا پسوا ارادتا یا سامریو اے سامریا چتا دا کارو کرے دا دی اولی کرے گا قالا اوی سامری بسر کو بی مالم یبسرو بسر کو مالی دل کریو بی ما پا شیبان دی لم يبصروا به جديد النوكري فاني ترى فقبضت قبضه فنفس ما را واغصى يومه من اثر الرسول تنشاناتو درسولنا فنبذتها نفس ما اغرضوا لدا ما اغرضوا لدا مخار لرا وكذلك دارني سولت لي نفسي آيات کی دو توجیحات تھی یو عام توجیه چې عام مفسرین او حضرات کړی ده او یو خاص امام ابو الکلام آزاد کړی ده عام مفسرین او حضرات دا توجیه کړی ده چې فرعون ته واقعي ده په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راغله او په اسپا نه ناستو او په حدیث پاک کې هم دي چه کرا فرعون پا دک وقتی ایمان راو جبریل علیہ السلام را دے او دک کشان سی اغلہ راوارتا او قدیسر کی ورور ورکو ماندلہ چه دے کلیمہ دا توفید کون ورد دا اللہ جل مجلالور کی چه ترحم را دیشی خلاص دیشی نفتا با موقع آنی جبریل علیہ السلام ہو جبريل عليه السلام په اصفهان وو او د جبريل عليه السلام خاصه په کوم ځای قدم کې بدون اراده به شین کېدو سامیره دته هغه شکه ښکاریږي چې هغه شته کېږي لدې دا به په کار راشي هغه ځان سره مفهوم دي کېږي هغه ځان په تکلیف کېږي نو چې کله دغه کار وکړو چې د بنی اسرائیل سره کوم کاری د فرعونیانو هغه ته څنګه چې یو هغه نه چې جوړ کړو نو دې ته ورته دغه خبره کوم دا ویل چې جبريل له سره په سلام ته از قدم د اخاري راځي ولا کوبلی کولی نه ته ورته تا ورته مو شو کو ځکه اخاري وشي کېږي نو دا دانچا کې دې دانچا کې ورته څه تفصیل پیدا نشي نو هغه کار وکړو نو د دې نه دا مراد دی بصورتو ما دل کردی بما پا اغشه بانی پا اغا قول بانی پا اغا شب بانی لم جب سو بی چه دی بانی اسرائیل دل دل نو کلی شوی پا دی بانی سن که آمد کاری را چه دی سر سکی پا ای که کمتا بیری را سا ما سف کاری را نو پا قبضتو قبضتن نو ما را واغت را قبضتن یو موت خورا یو موت شگا من اثر الرسول من اثر حاضر فرس الرسول عبارت کے ڈبل مذکر حاضر تھی من اثر اغا نشاناتنا حاضر فرس الرسول در قدمون در اثر جبریل علیہ السلام در رسول نمراد جبریل علیہ السلام او بیا سے کلت دادا جمی جو رکا نفنبرتوها لپس ما واتولا ما اغرغولا لکا قبضا فسکی فی فن العجل فخلی دا عجل کی او وکذالکا سولت لی نفسی او دا مغتوبہ زمان نفس ما تا خیستک لجدا کارو کا مذکومی کو عام و مفسرین و حضراتو توجید آتی ذکر کرلے او مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ وائی او مولانا آزاد رحمہ اللہ وائی در توجیہ ذکر کرے وائی جی بطورت و بیمال ام یب سرو بھی نہ مراد دارے کہ دکالون ام اتھے جوڑ پہ دا زمان فن دے دا زمان فن دے زرگرین نو د کارونا مختلف سیزونا دورو لکن دا مارا لازی دای پیلو کوئی گی آم بنی اسرائیل زبی پوئی کم دا زمان فانو نو دا دی وجہ نمی جو فبصورتو اے فعلمتو بما لم یعلمو بیه زا کوئی دم فا اغفان باندی لم یعلمو بیه چه دای نو کوئی دل فاغی باندی چه اغفان اسی آغت تے دا بسر نبا بسری قلبی اخلی بسری عینی اغبتنا ناخلی ذلی توجی مطابق فبصرت فعلمت بما لم يبصروا به فعلمت ما لم يعلموا به ذكو يدم فأغشيباني تليك نفو إذا شعرت شعر أغط يا غط أغط الجريدة فدي فن بعد ذي نفو إذا أو ذب ذي فن كو يدم ذي تميم رابون لي غي ترابون لي بل سيمتي ولدو أو فقبضت قبضة من أثر الرسول لذین مراد موسی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری دا رسول مراد موسی علیہ السلام دے او بابا په معنا دا وومن وقبضت قبضه من اثر الرسول اما حاصل کړی وای او احسا د تابعداری د پیغمبر ما د موسی علیہ السلام ما بس تابعداری کوله چې کله ته وی خو فنبستها فتركتها فری به مدره د تابعداری سب غیر موجود دی ذکر منافق ہو سامیر منافق ہو کہ تبھی نبستا خبری تبھی دیکھ لی وہ جتا لاڑے ریمائی دار خبر غلط ہے فنبستو ہا فریب خود لدن کا حصہ او وکرالی کا سولت لی نفسی او دارنگی مزین کا دشتے ماتا نفسی نفس کما وہی دا تینا مراد دوبارہ ہر ہر تو جی دی خبارہ دغ جرم خود کڑو چرکے جو کڑو او خلق تے تو گمراہ دعوت ور کڑو نو قال او موسی علیہ السلام فذهب لا تتو فان لك في الحياه بيتك استاد پارا پجوان کی دا خبر دار ان تقول دا چې تبوای لا میثاق لا میثاق میثاق دا مصدر دی د باب مفاعل نو لا میثاق نه بې میثاق زما او ستا په میت کې لا میثاق بینی و بینه هر چا ته به دا وایي چې ما ته به رانږدې کېږي نه لا میثاق اے لا میثاق بینی و بینه نه بې لګېدل زما او ستا په میت کې خوا ته به نه راځي او په خوا ته راځي لفظ تک کبھی بارے کی بات سکے گی پکم بیماری کی جزا آتے ہیں فتو والے اللہ تعالیٰ سخت قصہ و مسلح کا کڑی ہوا نفذی عذاب کے بطول عمر مبتلا ہے اول وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا عَوْدَتَكَ سَدْ پَرَا يَوْ وَقْ مُقَرَّرْ دِي لن تخلفه چې مخالفت بنشي کولی د تا سره وانظر الى الهك او ګورا معبود بل ته الذي معبود ظلت عليك قائما ظلت عليه چې ته وي په هغې باندې عاصفا قائما قائم ظلت اے دمتا چې ته وي علیه اے على عبادته عاصفا په عبادت ته هغه باندې قائم داغ عبادت کا انکار دے رہے مطلب آغ معبود انجام تک انگورا لنحرکنہو قام صاحبا سیدو دلرا ثم لننسفنہو او جابا والدو دلرا چلی امی پسمندر کی نصفا فالدول سرا بلکل ذرہ ذرہ ایکم او پسمندر کی بدل لہو کم او اکتنی وزرو ورپسی ارخان الہی بن اسرائیلی کا غیر بن اسرائیلی وعور اسلام معبود عرب سے ہے بلکہ اللہ جل جلالہ ہے انما الہکم بیسکا معبود تاسو الله الله تعالى الذي الله تعالى لا اله الا هو نشد معبود سوى ذاتنا وسع كل شيء احاطه كردا هر يو شيء تا علما پیت بات علم كذلك تارنگي نقص عليك من بيان وقتاباني من انباء ما دواتياتو دعانا قد سبقا شروان جتير شويدي كذلك یا د کمال ته پاره کوي دا زماد کمال له جدا کې واقعیات تاسو د عمر مثالی کا بیانو بل څوک دا دلی کې کولای دا زماد کمال یې نیولې او یا کما قصصنا علیک لکه څرنګه چې مې واقعیا بیان کړه په تاسو باندې موسی علیه السلام نو کذالک نقص علیک من انباء ما کن سبق نور امم سابقه و باتیات تم بیانو وقد آتینا کا پتاکیس را مندر کرتا تھا مل لدننا تجانب زمننا ذکرا نسیت ترا تو قرآن پاک کو من اعرض عنه آجا جراز کو دو قرآن پاکنا فا انہو پس بیشکا دیچ لے یحمل یوم القیامتی تبکور تشرے پرس قیامت کی وزرن بوجھ لرا خالدین فی ہمیشہ بھی پدے کے وضاء لهم او ناکار دے دوی دپارا یوم القیامتی پرس قیامت کی حملہ پہ تبار دبار بانی دو قرآن مجید دا اعراض دا بوجھ او دو قرآن مجید دا اعراض دا بار او پنچ لے دا ناکار پنچ لے یوما فارتی ینفخو فی الصور چپکے روغوالے کی قصور کی ونحشر المجرمین من براجمکو مجرمان لرا یوما جن پدارت کی زرقا چنستر کی زرقن جمد ازرق تا او دا ازرق فلا مانا کشو ستر گئے حضرت شیخ ابراہیم اولای دا مانا کروا او فارسی لغت والے مانا کری دا گور بچشم یہ نمرا لخبر دا ازرق مانا کری دا گور بچشم او گور با فارسی کی پیشو تا ہوئی دا مانا شو پیشو ستر گئے دا مې څه څه کوي چې موږ شنو سره معنا کوو خو د پیشو سترګې پوره شنې نه دي داسې اودي غونې کوي نو چې یو طرف ته سترګې دکه شان شي سترګې شنې شي او بل طرف ته رنګ تور شي یوم تصد وجوه مخو سره تور شي نو بیا دا ډېر جدي دی مهي افتاري خطرناک ښکاري او چې رنګ څه صحیح سپین وي او سترګې ورسره شنې هغه مزه کوي کوچ رنگ وسر تور شی نا آب یاری زیر تنجی خطرناک کاری نا دی بدا کشان تی مخونه بی سر توری پا قیامت تی پا جانن تی او سر گی بی شنی نا دیر بد بد کاری وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ مَنْ بَارَ رَيَوْزَيْكُ مُجْرِمَانُ لَرَا يَوْمَ اِذِنْ پَدَا رَسْتِ زُرْكَا تِشُوْسْتَرِهِ يَتَقَافَتُونَ بَيْنَهُمْ پَتِ پَتِ خَبْرِ بَتَي دِيَوْبَلْ سَرَا اوائی بار الا بستم تاسو نه دا تیر کلی مودا الا عشرا الا عشرا من الليالي مگر یو لس کی زیاد تر زیاد دور وقت مو تیر کلی نو دا با جهنم اغا سزا سر دای دماغ خلاص کی ورن دوی بلا تر دینی تیر کلی بلا مودا بی تیر کلی اللہ تعالی وای نحن اعلم من خبر یو بما فاسبان یقولون چوایدی اذ یقولوا فوقت او بوای امثلهم عاد برابر دوی طریقه تن په اعتبار طریقه باندې الا بستم تاسو نه تیر کړي الا یوم مگر یورز چې د کم دیوالی توازن په کې نسبتا خوبی نه هغه وای چې نه یورز هم تیر کړی اره که څه څه کولو نه به تیر کړی اذ يقول امثلهم اذ يقول اعدلهم قولا فريقا اعدلهم قولا يا ارجحهم عقلا كم يو ارجح ده دي في اعتبار العقل باندې الوان تفريق الدنيا يبين شو ورسيد اغي مطالكم تخفيف اخروي ويسالونك عن تبوت كيدتانا عن الجبال فبارا دغرن كي سدي بتتي لو فقول ان اوايه پیغمبر علیہ السلام دیتا ينتفوها وابر دیدی درا رتی رب زمان اسفا فارزول کرا فیضروان پتری بدیت مکلرا کان سفسفن میدان صفا میدان ہموار لا ترى فيها سبن بني پدا عظمت تي عوجن سکو گوالی لرا ولا امتا او نا اجد گوالی لرا عوج پا اصل کی کو گوالی تبال خودیز ہے کتنا براد کے انتفار تھے لا ترى فيها انتفارا ولا امتا ولا ارتفارا ذکا امت ارتفار تلے نقا توالی نبروالی ننشیب نفراد نديد او نقوش فرق الحموارة او بيرم سوي نو سوپا بكي فتيري نيشي ها فايدة داكوا سوپا بكي فتيري نيشي سكان دي كبري لفايد تخلق فتي يوم اذن فدارت يتبعون الداريا زيبا تابداري كي الداريا تبرون دي في اسرافيل علیہ السلام دي دا اغا آواز فتي ومندوي لا عوج له نبيت كوبالي تتدفارا لا عوج له لا عوج لصوته نبيت كوبالي دا آواز دا غدفارا طول تبا على السبيل على رسم هر یو وای چې زما په دې وخت کې आवाज کوي وحشات الاصوات او ساتن بای اوازونه نور للرحمانی دو وجید رحماننا للرحمانی رحمان تا حیبتن دا اللہ جلد جلالو جلال بدا کی کہ اسو بغض کی کولے اوازونه بنی فلا تسمعو پس بناوری اس کے الا حمسا مگر کشاک کو الا حمسا الا خفت الاقدام مگر کشار بکو ټول به بس منډه وای کش کش به کوي بس دکه یو آواز کوي خبرې اترې بنې ټول به ګم سوم روان یومئذ په دا ورځ کې لا تنفع الشفاعت نفع به نه رسوي شفاعت هیچا ته الا من مگر آچا ته اذن له الرحمن چې اجازت کړی ده ته رحمان ورضی له او دې راضي شوی د الله تعالی دپاره قوله په اعتبار د وینا باندې مراد تنه کلمه د توحید ده د ده دپاره به شفاعت هغه فایده کوي چې الله تعالی راضي کړی په کلمې د توحید باندې نو د ده دپاره د الله تعالی د طرف نه به د شفاعت اجازت یعلم عالم جل تلا ما فاء امر باندی بین یدیهم چلوان دو دوی ندے وما فاء امر باندی خلفهم چلون دو دوی ندے ولا یحیطون به دیت حسن شکولے به فدک امر باندی علما اعتبار علم باندی طول امور راند امور رست امور اگر اللہ تعالیٰ سے معلوم دی در آخرت امور تو دنیا امور اللہ تعالیٰ سے معلوم دی ما بین ایدیهم نا دا آخرت امور مراد دی او دا ما خلقهم نا دا دنیا امور مراد دی اللہ جل جلاله دا لی عالم ہو بل سکنا وعنت الوجوه او صابی او ارجز بای مخونا للحی اغزاد تا چجوندے دے دائما ابدا القیوم او مدبر دے دول مخونا با اغزاد صابی ذکر دو وجود او مراد تن اصحاب الوجود وقد خابا فتر کی طرح ناکام شوه ده من آسو خمل ظلما چه ده اجدده ده ظلم لرا چه شرک ده نبستک که انسان بنا کانی ومن يعمل من الصالحات آتاك عمل کرده دنیکونا وهو مؤمن فدا جعل کی جمومنی فلا يخاف ظلما فسيبن يليجي ذياتنا ولا هزما او نا بتموالنا كده ترى بعض انفاتي في كم جوري مني كاي ده عزيز الزاب والكيش يا ده ترى بعض كموالي وكيشي نيكاي ده كل ده عزيز وده أجر ملاونيشي ندا كتما حطر بني ورطسي ترغيب الى القرآن چداغی پا برکت پانی دا آخرت کامیابی ملا گلی او دا آخرت تا ناکامای نا بچاو را جی کما انزلنا الکتب علی الانبیاء من قبل کذالک انزلناه قرآن عربی سرنگی من نور انبیاء کرامو تا کتابونا ورکلی گی نظارنگی من ذاتم قرآن در کرده وَكَذَلِكَ دَارَنْكِ أَنزَلْنَاهُ مُنْغَرَا لِكَرَ دَي دِي كِتَاب لَرَا قُرْآنًا فَدَا جَعَالْ كِي چُو قُرْآن دَي عَرَضِيًا فَارَ بَيْجِبَكِ وَصَرَّفْنَا كِي مُنْغَ بِيَاتِيَا بَيَانْ كَرَلَي پَدَيْكِ مِنَ الْوَعِيدِ دَ تَقْوِيبْنَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ دِي دَ فَارَا چِ دَيْسَانْ بَسْكِ دَا دَابْنَا او يحدث لهم ذكرا او يادا سے پیدا کی قرآن پاک تدوید پارا ذكرا از عبرت لرا ذكرا عزتا و اعتبارا ورپسی سمرا فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ پس منزہ دے اللہ تعالی الملک کی بادشاہ دے الحق و حقیقی نویر اچت دے منزہ دے دیکھو رکھاونا منزہ دے دیکھو فعاونا ورپسې د جملې معترضې په طور باندې د قرآن مجید سره متعلقه حکم. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وحی راته نو خطر به وسره چې چرته دا رانه هېر نه شي، خو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره سره به وي چې هېر رانه شي. نو الله تعالی ورته وایي چې هېرېږي به دانه نه، چې تر څو پورې وحی ختمه شوي نه وي ته د قرآن مجید په تلاوت باندې تلوار مه کوه. چې وحی ختمه شي نو الله جل جلاله به ستا په ذهن کې په حافظه کې طاقت چې هېرېږي به دانه نه، نو بیا الله تلاوت کوه، جبريل سره سره تلاوت ما کوا. ولا تعجل بالقران تلوار ما کوا فقرت قران پار من قبل الوان الذين ان يقضى اليك وحيو ان يقضى في پورا کشی تا تا وحی دی. وقل او يا رب اي رب زما زدني علما سوا كما درا په اعتبار به لمباندی. ندا قران پاک اختتام تور پر سے او زما په سینه کې زما په زړه کې محفوظ کی. ورپسې بیا د فتعال الله الملك الحق سره متعلق دا وعده الله جل جلاله د ټولو انبیاء کرامو نه راځي. د الله توحید، د الله د حکم تابعداري دا ټول سره وایي. ولقد عهدنا فكثير ترى من ده حکم کړو الى ادم، ادم علیہ السلام ته من قبل الوعد دینا فنسیا. ولقد عهدنا الى ادم من قبل بالاستقامه. من وتا حکم کړو د استقامت چې دا الله جل جلاله په اوامر باندې د استقامت څخه کار اخلو. او فنسیا هغه باندې یې راغله. ولم نجد له عزما. او موږ نو موندلې د دې لپاره عزمن عزم. عزم په دوه معناګانو راځي. یو عزم راځي په معنا د ثابت قدمای باندې، د استقامت باندې، او بل عزم راځي په معنا د پخته ارادې باندې. هل اراده تو محکمه کلکې ارادې ته ویلی شي. دلته دواړه معناګانې کېږي. او د وادي نه مراد هغه وعده د عدم عقل د شجرې چې دا حکمونه به نه خوري. دا حکم نو ته کړه فنسیا، نو ته یې راکړه درته وعده. ولم نجد له عزما. ولم نجد له او موږ ونه موندلې د له د ده دپاره عزما ثابت قدمي استقامت. نسیان چې راغی د استقامت نه کار وانه غوښتی شو، او بیا د نتیجې په طور باندې آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته راغی. نو حاضر د خبرې بدل، چونکه سوره طه دا تقریبا نبی علیه السلام ته او تنجیدا دینی د ماقام سره به ربط داشي چې د موسی علیه السلام په شان کې صاحب عظم او صاحب استقامت جوړ شو، او د آدم علیه السلام په شان کې هغه متیګه چې د هغه نه په یو حکم کې بی استقامتی راغلی وه. حکم ورته شوی و ونه مخره، خو لیکن هغه باندې نسیان راغی نو د اونې نه یې خوراک وکړ. د دې استقامتی نه ځکه مخصوصه بی استقامتی په دکه خاص حکم شو. او آدم په معنا د ارادې کې دی فنسیا، نو ده یه رکل وادی لرا ولم نجد له عظما او مونږ نو مونږ دې دد پر عظما اراده د ګنا ز اراده کم دا کار وکړه چې راځي د الله تعالی د حکم مخالفت وکړه نسیان کراره معذورو نو دا بیا د آدم علیه السلام کوزر شو نو دا یې تا زیات نه زیات لفظي شو ته ویلې کړو ذلت ورته ویلې کړو او دې ته ګناه نه کړې ځکه ګناه کې د فعل اراده ضروري ده نو دا خطا شوه دا ذلت شو خو لیکن دا ګناه نه شو لکه څنګه ګناه دا دی چې روژه درته یاده ده او ته څوک یې ارادتن خوراک وکړي خوراک وکړي ارادتن وکړي ځینکه مړه خبره نو دا ګناه شو دا ګناه شو او روژه دې هېره ده او خوراک ته وکړو نو دې ته خطا ورته ویل چې ته غلط شو سړی خلاص خدای وکړه دې ته ګناه شوې ځکه دا خوراک ارادتن نه دی دا سکات ارادتن نه دی زمړه خبر ورپسې د آدم علیه السلام واقعیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَوَقِّتْ مَنْ غَوِي فَرِسْتُوتَ اسجدوا لآدم سجدوكي آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدو کلتولو إلا إبليس مگر إبليس اونکلا أبا انکار وکړ سجدینا فقلنا فسوی منگا يا آدمو اے آدم علیہ السلام إن هذا بزکا دا إبليس عدو لکا دشمن ساده ولی زوجکا او زوجی ساده فلا يخرجنكما فسيلي انباسي تاسو دوال درا من الجنة دو جنتنا فتشكا ونقیو بدی پو مشاقت کی زیبا علتا کی زمیدارا کل غواری پس دو نبکر غواری ان لکا جیسکا ساد پارا دا سولت دے اللہ تجوع دیا دا ستبنو گے کی گی پدی جنت کی ولا تارا او نبا پر بندے گی دا کپڑے تلید پکیلی سرے ندا خطرنی سے تیارا کپڑے بلوشتی گی وانك ابيسك تجي لا تسمع فيها لبتك تيجي بدي جنتك ولا تزحى او نبا كرني ما سوشي نفهمها كي بيتم كل فوسوس اليه الشيطان فوسوس واتولا تت الشيطان قال اوي شيطان يا ادم اي ادم عليه السلام هل ادلك ايا رحم ايكم تاتا على شجره الخلد فاوني دانه والواني وملکن او قبات چاہت باندی لا یبلا چی زڑی گنا ہمیشہ ہمیشہ بات چاہتے وہ خیم دتا جب بیا جا بے اتدا ترجیح پر کو نا آخر عدم علیہ السلام نا یو پیرا دکتا ستا یوشوا فا اکلا پس قرابو کو دیدوارو منہا دکا شجرینا فبدت لہما سوآتوما پس سرگن سدی دوارتا شرمگا ہوند دوی وفتقا یقصفانی او شروق ردوارو یقصفانی یلزقانی شدی پوری کولی علیہما پزانو باندی من ورک الجنتی من ورک شجر الجنتی دا غفانو دکونی دا جنتنا وعصا آدم مخالفتک آدم علیہ السلام سورتا ربه ذو حکم طرف پل فغوا نفس ناکام شو فغوا فضل عن مطلوبه ناکام شو تو مطلوب پلنا او عصوا اے خالف اجتهادا مخالفت وکو اجتهادا سورت سورت مخالفت سورت سورت اجتهاد ورنہ تماسیت تفار ارادہ دنگی لے تفیر ارادہ اڑوانی آیت کی جیب تو ولم نجد لہو ازما تو صورت صورت عیسیان افغوا فضل عن مطلوبه ناکام شد مقصود پلنا خطا شد مقصود پلنا مقصود اسے شو فصول دا ملکیت مقصود اسے شو خلود او اغب اگر شفا ادب خلود بانی تفارشتی فضائبا دنیا تا تشکیل شو وچ توبه وی اترا نو الله جل جلاله توبه ولا قبول اترا ثم تباه بیا انتخاب وکد ربه رب د فتاب علیه پس مهربانی وکلا پد باندې وهدا او برابر کو وهدا اے واستقامه علی الهدایت او مضبوطی کو په ہدایت باندې قال اوی اللہ تعالی انتخاب کو شیطان دوارا منا تو جنت نا جمیعان پیو زائبانی بعضکم بعضی ساسو لبازن دفار دبازو با عدوون دشمنانی فا اما یاتی انکم پس جتر تراشی تاسو تا ننی دجانب زمانا خودن سہید آیت کتاب یا پیغمبر فمن اتبا ہو دا یا پس آجا جتا بھیلاریو کا دہید آیت زمان فلا يذلوا فسيب غمراشي كنا في الدنيا ولا يشقى او نبا غمرا ولا يشقى او نبا بريودي بمشقتي في الاخره يا دي شقاوتنا ولا يشقى او نبا بدبقتي في الاخره فاخرتي خوش قسمه دوي وتصي خطاب عام ومن اعرض عن ذكري اتاك يا رازق عن ذكري تنسي الزمان يد قران الفاتح فان له معيشه فسيتك تدبر جندن زن كان سند ونحشره ام بارج مقود لرا يوم القيامه فرد قيامتي اعمارند فان له معيشه زن كان في الدنيا يا معيشه زن كان في القبر قال ادب اوای رب اے رب سما لما حشرتنی ولتا حشر کو زما اما پدا چار کے چڑون دل وقد كنت بصيرا او دیشکا تو مت دنیا کی لدن کے زما کو دنیا کے سر کی ٹھیک پہ زیادہ کرون ہو رہی نہ اللہ تعالی کا جواب ورتی قال او بوائی اللہ تعالی کذالک تغرنگی اتت کا آیاتنا راغلی اتاتا آیتنا زمنگا موجزات دلائل قدرت فنسیتها پستا ترکڑیو اغیلرا وکذالک اليوما دارنگی نندی تنسا تب پریخدیشی تنسا تترکو جدا بسارتن تب متروکی بغیر دسترگو اڑندے لذتی آیت کریمہ نا تا سمجھ ترازی کہ کافر او مشرک پا پا آخرت کی وڑون دی او پبل آیت کریمہ کی دی ورع المجرمون النار وینی با مجرمان اور لرا نفتو لگی دا شرویت پا پکی نفتوار کسمو آیتوں کی تعرض را رہے امام ارمسی رحمت اللہ علیہ دفعہ تعرض کرے گا شداد وقت حشر کرا رب لما حشرتنی اعما کہ پکم وقت کی حشر کی گئی لفتت وقت کی بدے رونی سکری بوائی میدان محشر تا جروانی رونی بائی او دکتا دنوالی با سر آغا وقتی چی اللہ کرائے گواری او بیا ذکر اللہ کو واڑی تے بینائی بہت واپس کی زکا چھ دے پکی خپل یاران او دوستان بھی نہیں خپل آلیہ پکی بھی نہیں خپل شرکا پکی بھی نہیں کہ حسرت او افسوس ہوتا حاصل شو نو فی وقت با اعمائی او فی وقت با بسویر بھی دو وقت پہ اعتبار سر پکی فرق سرے نو تعرض نہیں کرے تعرض با علو کہ بیق وقت تم بینا لے ام نا بینا لے دبازو نہ بینائی سمجھتا رہتا ہے دبازو نہ بینائی نہ تعرض باو او فی وقت با آمائی او فی وقت آخر با یا بینائی وَتَذَارِكَ دَارَنْدِي نَجْرِ بَدَّبُ وَسَوْمُنْدَ مَنْ آجَاتَ أَسْرَفَا چِزْيَاتِ اِكَرِ تا اعتدال نواتی دلی یا اسرفا اسرکا چشرکی کری او اسراف کرے نواتی اصفی تصفیلی ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان نیراوی پایت نظر اقبل والعذاب الاخرتی خامس عذاب آخرت لے اشد و لیر سخت و ابقا او لیر درمی لے ورپسی تفریقی دویوی او غیر نیو دا تاروان دی دا حدا یردی کی صلح کل دام را چی دا راجی پا مانا دا تبیین مانی دا مراجی پا مانا دا ظهور بانی افلم یهد لهم افلم یظهر لهم افلم یتبین لهم افلم یهد لهم آیا ندا سرگند شوی دوی تدا خبرات کم آلتنا قبلهم سمرا دیر تبا بردی منگل واندی دوینا من القرونی دو امتننا یمشون کی مساکنهم چدی گرزی فکندرات دا غیتی یمشون گرزی دا موجود کفار فی مساکنهم فکورون دا حلات شدو دی نزدین عبرتنا اخلی ان فی ذلک فتحی کرا پدے کارتی لآیات خامخا عبرتن دی لأولی النہا دفارا دخاوندان داخلو ورپسیم تقیف دنیوی ولولا کلمتن کچرتانو خبرات سبقت سلوان دینا ثابت شوی من رب سکات جانبہ درستانا بتاخیر العذاب نو کلمتون دا معطوفن علیه کئی او اجل مسمن دا سوال عطف کئی او دا اجل مسمن امراد اجل مسمن للموت اجل مسمن نیتا مقرر دا مرگ نو کذات با خبر دیدی دل کان علی داما وہ عذاب لازم پدئی بانی فوری با پیرا غلو اس با پیرا غلو او خام با تاور پیرا غلو خدا با خبر دیدی شدید وزینا عذاب لیت لیت دیدی یو دو یو دا چې الله جل جلاله د تاخیر د عذاب فیصله کړې ده چې عذاب به په قرار ورکړو فوري نه او دویم دا چې عذاب به ورته ورکړو د آخرت عذاب د مرګ نه پس نو د مرګ دپاره یو نیټه مقرره نو د دې وجه نه هغه عذاب اخروي چې دی ته د وخت نه مخکې نه شو مرګولی د دې وجه نه عذاب ډېر تېر کېږي ولولا کلمة کچرته نوې خبره سبقت دلوان دینا ثابت شوی من ربکا تجاربا درستانا بتاقیر لگا و اجل مسمع او کچتنو نیتام مقرر دپار دمرد لکانا خامخاو بعذاب لزاما لازم قدوی بانی لزاما لازما علیهم لازم فدوی بانی لزام مصدر دے دفاعی افعالنا لازم یلازم ملازمتا و لزاما او مبنی للفاعل کئی ورپسی تسلی فصبر فصبر کوا علی ما پا آسبانی یقولونا چدی وائی و سبیخ تسلی بیان و بحمد ربکا سرا دحمد درو پلنا قبل کلوع شمسی الواند درا خفیدو دنورنا و قبل غروبیا او الواندی دفری وفیدو دنورنا فدر دوارو اوقاتی اول وَمِنْ آنَا إِلَّيْلِ أَوْبَادِ أَوْقَاتُ بِالْبِينَا فَسَبِّحْ تَسْبِي بَيَانَوَا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ أَوْ فَكِنَارُ دَرَسْكِ يَوَا كِنَارَا دَمَا تَخِنْ أَوْ بَلَا كِنَارَا دَمَا خَانْ دَ صَدَ فَارَدَا كَارْ كَوَا فَدَا أَوْقَاتُ كِي دَ تَسْبِي أَوْ دَ حَمَدْ اِحْتِمَامْ كَوَا لَعَلَّكَ فَرْضَا دې د پاره چې ته خوشاله شې په ثواب باندې لعلک ترضى بالثواب چې ته خوشاله شې په ثواب باندې او د آخرت ثواب هغه لري چې دنیا کې مختلفو کې خو خلکو سره چې کمال دولت دی هغه ځینې دې پسې در پکار پای کې اس وفا نه کرے نور پتی تحقیق د دنیا ولا تمدن او مردوت عينيك قرت يخلي الى ما اعطت متانا به چمنگ نپ ور کردا پاری سرا ازواج منهم اقسم قسم خلقتا دنیا زهرت الحیات الدنیا چغا تر تازگی دجوان دنیا دا زهرت الحیات الدنیا دا بدل کو گزوی د ازواجن نه آیا اوس آلی تل مقدر لا وته مقبول دی دی ولا تمدن عليك موت و دوار سن اسبلی الاما اعطتا اغا مال دولتا اغا عشق و اجرتا مستعنا به شمنگا نفو ورکلی دا فدرگا مال و دولت پانی ازواجا کسر کسر مرکتا منهم دوینا اغا عشق و اجرت او اغا مال و دولتا غفشره زهرتا حیات الدنیا شی اغا فرزا زمیتا تجوان دنیا دا بلو سورتی او دانی و دورکلی دا صدق پارا دا اجرت پر لنفسناهم دې د پاره چې موږ امتحان کو په دوی باندې فيه پدک مذکور شه کې پدغه تمتو کې نو دې په کې سر کې شو کې ورس قرت دې کا او رزق طرف تا کې ورس قرت دې کا سل جنن او رزق طرف تا خیرون دې ورغړ دې وا ابقا او دې دال دې خداګي د پاره عمل صالح پکار دی نور پسې حکم زموږ او امر الکا حکم کوا ال فلتا بالصلاه فمان زبانه واستجر علیها او استقامت اختیار کا پدی باندې پخپلم واستجر علیها وضم علیها دوام اختیار کا پدی باندې لا نسالک رزقا من غواړو دتانا رزقا رزق لرا رزقاً لنفسك ولا لأهلك لتانا با تقوص دا رزق نكي گی لتانا با تقوص دا مست کی گی او دا رزق دا مداری اللہ تلاوی جمالا نحن نرزق کامنگا رزق دا لکو تاتا والعاقبتو او عاقبت محمودة جده لتقوى تاتا بفارا دا اهل تقوى لأهل تقوى ورپسی شکوا بعض خلق داتری چه دو قرآن مجید پا بیان بانیم دا غیر یقین نرازی دا غیر دنور دلائلو دنور موجزات و مطالبه کئی وقالو دیعوی لولا یاسینا ولی دیرا تلمن نکی منتا بی آیتن پا موجزی باندی من ربیه دجانبا درف پننا لا یقینا راتل نکی دا پیغمبر منگتا فیو موجودی بانی نور پسی جواب اولم تأتهم بینتو آیا ندر آغلے دویسا بینتو بیان دا اغشت فی الصحف الاولا چاہتے پسحفو پخوانوں کی دا بینین امراد قرآن مجید دے او قرآن مجید اغه وضاحت ته اغه شهادت ته او تصدیق ته د سابقه کتابونو د سابقه کتابونو تصدیق دی څنګه نه راغلي چې قرآن مجید په شکل کې چې دای دبلې موجودي مطالبه کوي دا کومه خبره چې بیانې کتاب په سابقه کتابونو کې ده او د سابقه کتابونو تایید قرآن مجید کړی چې موجود کتاب دی نه بیا پرې موجودي ته ضرورت پاتې شي بینہ پا مانا دا شہادت کئی پا مانا دا تصدیقی کئی مراد دا قرآن پاک او دا مارک صحف الاولان مراد اقائد حق کری او اعمال ساری حد اولم تأتهم آیان دے راغل دویتا بینتما شہادت او تصدیق دا اغشے شہادت او تصدیق دا اغا مضمون کہ اغا موجود دے فی صحف الاولا قصحفو پخوانوں کے یعنی راغره دیوتا نزدی نه پاک یا بلی موجودی مطالبی تو ضرورت کی سرے ولو اهلکناهم کچرتمنگا حلا کروی رجوی لرا بیعذاب پاک آفانی من قبلی وانتی دینا من قبلی اے من قبل نزول القرآن یا من قبل ارسال هذا الرسول وانتی دی ارسال دی پیغمبرنا نلقالو خامخادی بوی ربنا اے رب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نگر آلیگلے منتا رسولا یو پیغمبر فنتبع آیاتکا جمنگا تابدار کلوید آیتونتا من قبلی رواند لدینا ان نزل جمنگا ذلیلتو ونخزا او منگا رسوارتو ونخزا اتو فنزل بانی اتو تفکیلی لے ذیک دلیل کی دونا ترسوائے نہ پڑھوان کروان کے منگتا کی داری کریوا یا من قبل ان نزل فی الدنیا ونقرا فی الاخرہ جو دنیا اور آخرت سے ذلت اور رسوائے نہ پڑھوان کروان کے منگتا کی داری کریوا نہ اللہ تعالیٰ تدیل دکھا حجت و ختم دا عذر ولا ختم قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام ادویتا کلن ہر پریت دے مترتسن منتظر دے فتربتو انتظار کوئی تاسو کلن کلن مننا و منکن ہر یو فریت زمنگا و دتا سنا مترتسن منتظر دے فتربتو پس انتظار کوئی تاسو فتو فتا لکونا پس زردے جتا زبا اپیت نہیں من اصحاب السراط السبیل چسوکی ملگری دنے دلاری ومن او آسوک اے صدا کے ہدایتی منگل دے صراط مستقیم والا ہدایت والا سوکی او دارنگی زلالت او گمراہ والا سوکی دے نظر بلا تفت ہو لے گی صار کوتیو کې انتو مرکو تی ویلې وې کوم څه دې پاتې کړې چې څه سبق مو وې ها زهر مشورو په انمو څه ماته داري پورا مطالعہ کا الحمد للہ کا ایک تفصیل کرا بات کرے اعتدال کرے ہمارا کرے.